Vertigo. Hazırlayan ve sunan Beyti Engin. Sen beni öpersen belki de ben Fransız olurum. Şehre inerim, bir sinema yağmura çalar. Otomobil icat olur. Zarifoğlu ölür. Dünyadaki tüm zenciler 40 yaşından büyüktür. Senegalliler dahil değil. Sen beni öpersen belki de bulvarlar iltihaplanır. Çağdaş coğrafyalarda üretir cesetlerini siyaset bilimi. O vakit bir sufiyi darplarla gebertebilirsin. Hayat bir yanıyla güzeldir canım. Sen de güzelsin. Yoksa seni rahatsız mı ettim? Sen beni öpersen belki de aşkımız pratik karşılık bulur. Ne ikna edici bir intihar girişimidir şimdi göz göze gelmek. Elbette ata binmek gibidir seni sevmek sevgilim. Elbette gayet rasyoneldir attan atlamak. Freud diye bir şey yoktur. Sen beni öpersen belki de ben gangsterleşirim. Belki de şair olurum. Seni de alırım yanıma. Bilesin göğsümde hangi yöne açmış tek gülsün. Yani ya bu eller öpülür ya sen öldürülürsün. Hadi iç de çay koyayım. Aşkını dilesem kalbimi sunsam, aşkını dilesem kalbimi sunsam, ne olur uğruna sararıp solsam, ne olur uğruna sararıp solsam. Baharım, çiçeğim, güzelim, sar beni kollarında canım diye. Baharım, çiçeğim, güzelim, sevgilim, sar beni kollarında canım diye. Kuş olsam da pencerene konsam, bir kuş olsam da pencerene konsam, aşkın şarkısını sana okusam, aşkın şarkısını sana okusam, göğsünde yatsam da biraz uyusam, göğsünde yatsam da biraz uyusam, elemi unutsam, neşemi bulsam, elemi unutsam, neşemi bulsam. Baharım, çiçeğim, güzelim, sevgilim, sar beni kollarında canım diye. Baharım, çiçeğim, güzelim, sar beni kollarına canım diye. Çiçekleri sulayan adamın bir sürü adı vardır. Üsküdar'a at yollar. Fırat suyu bütün bir bölgeyi takma hatlarla dolanmak zorundadır. Ölüm güney yarım kürede çok sığ ve sonsuz geniş bir ırmaktır. Ganj derler ona. Ölüm deyince zamansızlığın ortalarında İstanbul'da Endurun ağaları padişahın buyruğuyla kar topuna tutar birbirini. Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık. Sanki birbirimizi yıllarca aramıştık. Düşmeden el diline mesut günler yaşadık. Yabancı olduk şimdi, yazık birbirimize. İstersen gel dönelim eski günlerimize. Yabancı olduk şimdi, yazık birbirimize. İstersen gel dönelim eski günlerimize. Bazı gün ben küserdim, darılırdın bazı sen. Barıştırırdı bizi, anlamak olan bu sen. Ayrıldık ayrılalı, ne haldeyim bir bilsen. Yabancı olduk şimdi, yazık birbirimize. İstersen gel dönelim eski günlerimize. Yabancı olduk şimdi, yazık birbirimize. İstersen gel dönelim eski günlerimize. Ne kadar güzel şey. Yolun üstündeki bina yıkıldığı zaman bilinmeyen bir ufuk görmek. Kaldırımın kenarına dizilip bacası olan silindirin yürüyüşünü seyreden çocuklara imreniyor. Onun sesi bir arkadaşıma denizden geçen motorları hatırlatıyor. Kırık taşlara bakıp Işıklı bir asfalt düşünmek. Acaba yalnız şairlere mi mahsus? yaktın beni. Bu evin bir köpeği vardı. Kıvır kıvırdı. Adı Çinçon'du. Öldü. Bir de kedisi vardı, maviş. Kayboldu. Evin kızı gelin oldu. Küçük bey sınıfı geçti. Daha böyle acı tatlı neler oldu bir yıl içinde. Oldu ya. Olanların hepsi böyle. Hayat da böyle zaten. Ben seni unutmak için sevmedim. Bilmedim. Bekledim sabah akşam yollarını. Ölmek istedim, bir türlü ölmedim. Aşk bu mu, sevda bu mu, hayat bu mu? Kalp acı, dünya hüzün, gözyaş dolu. Aşk bu mu, sevda bu mu, hayat bu mu? Kalp acı, dünya hüzün, göz yaş dolu. Dolu. Yollar ne kadar güzel olsa, gece ne kadar serin olsa, beden yorulur, baş ağrısı yorulmaz. Şimdi evime girsem bile biraz sonra çıkabilirim. Madem ki bu esvaplarla ayakkabılar benim ve madem ki sokaklar kimsenin değil. Bıktım usandım sürüklemekten onu. Senelerdir ayaklarımın ucunda. Bu dünyada biraz da yaşayalım. O tek başına, ben tek başına. Elif Bam'ın yapraklarında gemilerim, yelkenli gemilerim, giderler yamyamların memleketine. Gemilerim yan yata yata, gemilerim kurşun kalemiyle çizilmiş, gemilerim kızıl bayraklı. Elif Bam'ın yapraklarında kız kulesi, gemilerim. Söyleyemem derdimi kimseye, derman derman olmasın diye. Gün olur, alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim. Gel kovan kuşlarının peşi sıra.

akşamlarında. Ayrılık görünmüşken yar tutmuyor elimden. Misafirim bugün ben gurbet akşamlarında. Damlara bakan penceresinden liman görünürdü ve kilise çanları durmadan çalardı bütün gün. Tren sesi duyulurdu yatağından arada bir ve geceleri bir de kız sevmeye başlamıştı karşı apartmanda. Böyle olduğu halde bu şehri bırakıp başka şehre gitti. Şimdi kavak ağaçları görünüyor penceresinden kanal boyunca. Gündüzleri yağmur yağıyor. Ay doğuyor geceleri ve pazar kuruluyor karşı meydanda. Onunsa daima yol mu, para mı, mektup mu bir düşündüğü var. Duyduğum yoktu ne vakittir güvercin sesi, kumru sesi pencerede. İçime yine yolculuk mu düştü nedir? Nedir bu yosun kokusu? Martıların gürültüsü havalarda. Nedir? Yolculuk olmalı. Yolculuk. Thank you. gülüyor. Kendimi senden alamıyorum. Gülünce gözlerinin içi gülüyor. Kendimi senden alamıyorum. Bilmem bakışların neler söylüyor. Cesaretim yok ki soramıyorum. Bilmem bakışların neler söylüyor. Cesaretim yok ki soramıyorum. İçime dert oldu mahzun bakışım. İçime dert oldu mahzun bakışım. Seni düşünmeden duramıyorum. Beni öylesine aldın ki benden, kendimi arayıp bulamıyorum. Beni öylesine aldın ki benden, kendimi arayıp bulamıyorum. Arayıp bulamıyorum. Garibim, ne bir güzel hava var avutacak gönlümü bu şehirde, ne de tanıdık bir çehre. Bir tren sesi duymaya göreyim, İki gözüm iki çeşme. Alnımdaki bıçak yarası senin yüzünden. Tabakam senin yadigarın. İki elin kanda olsa gel diyor telgrafın. Nasıl unuturum seni ben, vesikalı yârim. Bir yangınlar olsa da hoş olmasa da. Gemliğe doğru denizi göreceksin. Sakın şaşırma. Dün fena sıkıldım. Akşama kadar iki paket cigara bana mısın demedim. Yazı yazacak oldum, sarmadı. Keman çaldım, ömrümde ilk defa. Dolaştım. Tavla oynayanları seyrettim. Bir şarkıyı başka makamla söyledim. Sinek tuttum, bir kibrit kutusu. Allah kahretsin. En sonunda kalktım, buraya geldim. Thank you. gönüldür, hangi gönüldür duran? Kimi bilir bakışından söz eder? Kim bilir hangi gönüldür duran? Bilmezler, bilmezler, yalnız yaşamayanlar nasıl korku verir sessizlik insana. İnsan nasıl konuşur kendisiyle, nasıl koşar aynalara, bir cana hasret. Bilmezler. Kimse duymadan ölmeliyim. Ağzımın kenarında bir parça kan bulunmalı. Beni tanımayanlar mutlaka birini seviyordu demeliler. Tanıyanlarsa zavallı demeli. Çok sefalet çekti. Fakat hakiki sebep bunlardan hiçbiri olmamalı. Vertigo. Hazırlayan ve sunan Beyti Engin.